Йохын арунгуру дугар бүдігі. Дегүр үнгір хвайра сөміне Есу сен ертін сөз салжы. Ицігіруған очық цаган болсаныг мэдээд, дэлхийд байгаа өрін хүмүүсіг хайрлэн тэднийг эцэстэн хүртэл хайрлэв. Орын зогин үйэр Есусыг байрулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийнэ хийсэн байлаа. Эцгэн бүхий маа өөрийх нь мутарт өгснийг болон бурханаас ирээд бурхан руу буцсан явж байгаагаан Есүс мэдээд зоогийн ширээнээс босож гадуур хувцсаа тайлаад альчуур авч хүслэв. Тэгээд савн тус хийж шавнырийнхан хөлийг угаагаад бүсэлсэн альчуураараа арчиж эхлэв. Есүс Симон Петр руу ирэхэд Петр түүнд «Эзэн, та миний хөлийг угаах гэж юу?» гэв. Есүс түүнд хариулан «Чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй. Харин чи хожим ойлгоно» гэлээ. Петр түүнд «Та миний хөлийг хизээж угаахгүй шүү» гэсэнд Есүс «Хэрэв би чамайг угаахгүй бол чи надад хамаагүй болно» гэлээ. Тэгтэл Симон Петр түүнд «Эзэн, зөвхөн хөлийг минь ч биш, бас гар толгойг минь угаагаач» гэж хэлв. Есүс «Бие угаасан хүн хөлөө л угаах хэрэгтэй. Тэгвэл гүйцэд цэвэрхэн байна. Та нар цэвэр байна. Гэхдээ та нар бүгдээрээ биш шүү» гэлээ. Учир нь Есүс өөрийг нь барьж өгөх нэгнийг мэдэж байсан тул «Та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү» гэж айлджээ. Тэгээд тэр тэдний хөлийг угаасны дараа гадуур хувцсаа авч дахин тухлан суугаад тэдэнд «Та нарт би юу хийж өгснийг мэдэж байна уу? Та нар намайг багш, эзэн гэж дууддаг. Та нар зөв ярьж байна. Учир нь би үнэхээр мөн. Тэгвэл би эзэн, багш байтлаа та нарын хөлийг угаасан бол та нар мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах ёстой. Учир нь миний та нарт юу хийснийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж би ийм жишээ үзүүлсэн юм. Үннээр би та нарт хэлий. Боолн эзнээсэн агуу биш. Мөн илгээгдэг чинь илгээгчээсэн агуу биш юм. Хэрв та нар эдгээрийг мэдж үйлдвэл ерөөлт. Би та нарын бүгдийн чинь тухай яриагүй. Сонгосон нэгнээ би мэднэ. Харин энэ миний талахыг гэдэг чинь миний эсрэг өсхийгэн өргөв гэж бичигдсэн судрыг биелүүлэхийн тулд юм. Үүнийг биелэхээс өмнө би одооноос та нарт ярьж байна. Энэ нь биелэх үед би байдаг гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд билээ. Үннээр би та нарт хэлий. Миний илгээдэг хэнийг боловч хүлээн авч буй хүн намайг хүлээн авдаг. Намайг хүлээн авдаг хүн намайг илгээгчийг хүлээн авдаг гэж айлтлаа. Есүс эдгээрийг хэлээд сүнс нь шаналж иклэн гэрчилж «Үннээр би та нарт хэлий. Та нарын нэг нь намайг барьж өгнө» гэлээ. Түүний хиний тухай ярьж буйг мэдэх гэж гайхширан шавнар нь бие рүүгээ харж эхлэв. Түүний шавнарын нэг болох Есүсийн хайрлсан хүн Есүсийн цээжийг налаад сууж байлаа. Тэгтэл Симон Петр түүн рүү дохиж «Түүний хиний тухай хэлж байгааг бидэнд хэлээч» гэв. Тэр Есүсийн цээжийг налсан хэвээр «Эзэн, тэр хин юм бэ?» гэсэнд Есүс «Энэ далахыг би дүрээд хинд өгнө, тэр хүн мөн» гэж айлдаад талхны хэлтэрхийг дүрж аваад Искариотын Симоны хүү Юдас өгчээ. Дараа нь түүнд сатан шүглэв. Тэгтэл Есүс Юдаст «Чи хийх гэж байгаа юм дүргэн хий» гэлээ. Харин тухлан суугчдын хэнэн ч Есүсийн юуны улмаас тэгж хэлснийг мэдсэнгүй. Зарим нь Юдаст мөнгөний хүүдэй байсан тул Есүс түүнд баярт зориулан бидэнд хэрэгтэй юмыг худалдан ав. Эсвэл ядуус ямар нэгэн юм өг гэсэн байх гэж боджээ. Тэгэд Юдаст талхны хэлтрхийг аваад тэр даруй гарч явлаа. Тэгэхэд шүн байв. Юдасыг гарсны дараа Есүс одоо хүнийхүү алдаршлаа. Бурхан түүгээр алдаршлаа. Хэрэг Бурхан түүгээр алдарсан бол Бурхан өөрийнхөө дотор түүнийг бас алдаршуулна. Даруй түүнийг алдаршуулна. Гяцхан хүүхдүүдээ, би та нартай хамт хормхон зуур байна. Та нар намайг хайхвална. Би юудэчүүдэд би хайшаа явна, тийшээ та нар ирж чадахгүй гэж хэлснийхээ адил одоо мөн та нарт хэлж байна. Би та нарт бие хайрлагтун. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн бие хайрлагтун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар бие хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэллээ. Симон Петр түүнд, Эзэн, та хайшаа явах юм бэ? Гэхэд Есүс, миний явах газар руу чи одоо намайг дагаж чадахгүй, харин чи хожим дагана гэлээ. Петр түүнд, Эзэн, би таныг яагаад одоо дагаж чадахгүй гэж? Би таны төлөө амиа зориулъя гэж хэлэхэд Есүс, миний төлөө чи амиа зориулна гэж юу? Үннээр, үннээр би чамд хэлий. Дахиад онгодхоос өмнө чи намайг 3 удаа үгүйсгэх болно.